زنانه او دغه زنانه د بل خاون نه لوروي نو دې سړي چې کله ولا مور سره نکاح وکړو او میاس کې څه زمانہ تیر شوای او زه دا غي نرست بیا دې د دې پر کټای سره قطعا نکاح نشکولې دا په د باندې همیشه همیشه لپاره حرام ده او درین نمبر انگو دخپل زوی خضا دا هم پا دیس فرمانده همیشه همیشه حرام دا ایس صورت کی دیس فر او دنگور پمیس کی دا نکاح صورت جوڑی گینا او نا اجازت شتا او سلورم نمبر منکوها دا پلار یعنی حق خضا چی پلار دا دیس ری دا حقیس را نکاح کڑی وی میرانه مور چورتا منوائیو نو د دغه خزي سره د دې زوی بیا نکاح قطعا نکیږي نو دا څلور محرمات هغه بیان شول چې دوی کې څه دي په دوی کې دا حرمت راغلی دی خدا حراموالی همیشه همیشه دی او د سترګنې د وجه نه راغلی دی دا مالی رشتې د وجه نه راغلی دی د نکاح د وجه نه راغلی دی دا خو هغه کسان شو چې د دې په میاس کې همیشه همیشه د پلار نکاح نکېږي وان نسبی د غوتا سو مخ بیان کړي او دارنګي رضای تاسو دا بیان کړي چې رضای په دې کې کومې دی وو او دا غي نرستو بیا تاسو نور سلور کسان دغه سلور خو بیا په نسب اعتبار سره وي دې کې موږ او که رضای اعتبار سره مثلا تو مثلا خپل خواخدار رضای خواخدار داس ور پسیشه دا سلور پا دی که هم نو دویش جوڑی کی سواب دا سکڑم بیشوی او دا سلور چه ڈبل شی اتبا داشن دینا طولی دویش جوڑی دوی سر خوصے با نکاح نکی کی قطع اور وہ دا تی محرمات تی وہ زنانا چی دا غی سر نکاح نکی کی خدا حرمت ہمیشوالی دا پارا ندے دا یو وقت پوری دے کچرتا مسئلی صورت بدل شو بیا داغی سر نکاحو نکی دیشی مسئل تا مسئلہ یو داغی نا جمعا پمیز دو خویندو یا دہر حق دو کسانو پمیز کی جمع کول چی دوی پا کل میز کی نکاح نکی مسئل تا مسئلہ دو خویندی دی کپدی کی منگا یو رور فرس کو یو سڑے فرس کو پل میز کی دوی نکاح نکی خبرم اتاس تا اکڑا چې جما د دو خویندو په میس کې چې نکاح غي سره وکي یا د هر هغه دو زنانو په میس کې جمع کول چې یو د هغې نه نارینه فرض شي د دغه زنانو سره د هغې نکاح نه کیږي نو دغه دو زنانه هم ګوره یاد وساتئ په نکاح د یو انسان کې جمع کېدی نه شي مثلا په مثلا یو طرف ته پوپو او بل طرف ته ویره ده دا دواړه کسانې یو تن په نکاح کې نه شي جمع کولې که دی دوانو که یو هم من نارینا فرض کنی دا پوپو نارینا فرض کنی تربشی اس تاسوی چه دترو در ویری پمیس کی نکاح نکی گی او که دغا ویرت آسو اس فرض کنی دا تاسو الگ فرض کنی روار بشی نو در وارد اقبل پوپو سر نکاح نکی گی دارنگی یو جنه اور ماسی دا دوارا پا نکاح کی نشی جمع که دی کپا دی که ماسی منگا فرض کچ دا نارینا والو نماما بشی او د ماما د خپل خورزه سره نکاح نه کیږي او کداغه خورزه نارینه فرض کړي نو دا د سشي د خړایش د خړایو د ماسی میس کې نکاح نه کیږي دا چې هر دو زنانو کې چې یو تاسو نارینه فرض کړي او بل زنانه فرض کړي خپل میس کې د دې نکاح نه کیږي نو دا چې دوه خدي به هم یو سره په نکاح کې نه جمع کړي خدا حراموالی همیشه د پاره نه دی چې اوس یو د نکاح نه وباسي بل سرستا نکاح صحیح دی مثلا روی رو باسی ده نکانا روڑ سره نکاح صحیح ده خورزو باسی نکانا نماسی سره والا نکاح صحیح ده کدی دو خیندو که او خور لری که دفل نکانا طلاق ویس سره بلی سره نکاح صحیح کی گی کنی صحیح کی گی دا حرمت که خدا موقت دغا وقت که ده چکل جمع ده دوارو که میس کی کری نبی آزدوی میس کی نکاح هم نکی گی او دین نمبر ده سلور بانده سیوا والی ده حرام ده خدا هم موقت ده همیشه همیشه ده پار نده د یو سړی په نکاح کې سلور زنانه دي پنځمې سره دې نکاح نشي کولې دا په دغه باندې حرام دی خدا همیشه لپاره حرام نه دی اوس که په دې سلورو کې یو مړ شي یا د دې نکاح نه ووتله نبی آدھر ایبولی خزی سر دے نکاح کولی شی کنی شی کولی بلکل کولی شی دیتا حرمت موقت ہوئی یا وقت پوری دا حرام دی چی دا سلور عدد پوری بھی پینزم سر نکاح نشی کولی او کدی سلور عدد کی کمی را گئی نبی آور سر نکاح کوکن سا مسئلہ کنیشتا او درین نمبر مسئلہ دادا چی دی وینزی سر نکاح نشی کولی پا آغا وقت کی چی مخ کی ددنا دد پا نکاح کی آزاد خزی بھی آزاد خزی سر یو سڑی نکاح کڑی بھی نو دی بان دی وینزی سر نکاح کول دا حرام دی دانی کی گی خدا میو وقت پوری دی بالفرض کد آغا آزاد خزی ردد نکاح نکوزی یا ملشی بیا وینزی سر دی نکاح کولی شو پشت دی چی وینزی را بل چاہی پلا وینزی نا او سلورم نمبر نکاح کول دی یو زنان سرا فعدت خاون خپل کې مثلا خاون ولا طلاق ور کړی دی بیا د دې خزي عدت شروع شي عدت مسائل تفصیلا تاسو ویلو په دې عدت کې دنه دنه یو سړی د دې خزي سره نکاح کوي شریعت د دې اجازه قطعا نه کوي خدام غره یو وخت پوری دی چې کله هغه عدت ختم شي ناغې نرسته دی بیا د خزي سره نکاح کول شي نو دا و محرمات وختي شو وختي چې څو وخت پوری حرام دي او بیا د دې حرمت نشتا او دویش د دین مخکی بیان شوی چې دا غی سره نکاح همیشه همیشه لپاره حرام دی نو محرمات ټول سوفی چې و داشی او دویش غشی او کم دی چې دا تم رغرانه مثلا په نه دا بس دوی سره نکاح نکیږي او د دینه اخر نور خلق سره دی بیا د خزو د خاون سره میاس کې نکاح کیږي خو چې د دې یو کم دی شنو پکې نه ښه اسانه مثلا د تم رغ دینه نو دا غی بیان الله تبارک وتعالى کوي خو رغ اوس بدلی څنګه نور لريږي دا خو صرف هغه غټه غټه خبرې وي ور سره د دې څنګه نور هم ډیریږي دا غي بیان الله تبارک وتعالى کوي چې ګوره دې دې زنانو نه ځان بچ کې دوی سره تاسو نکاح متوي حق ان نکاح متوي حرمت علیکم حرام کړی شی دې په تاسو باندې اے سړو امهاتکم نکاح کول د مین دو خپل سره خپل مور سره نکاح کول په تاسو باندې حرام دي بیا مور مراد مور نه خپل مور وي او په برځ یې نیاګانی کیا وہ بھی او قبل تا یو طرف نہ نیادا او قبل طرف نہ نیادا جدہ صحیح ہے جدہ فاسدہ دا یعنی دادی اور نانی دی دوارو کے آن لائن کی جروانی ادا سو یوازی مور نہ کرے نیا سرم نکاح نکی کی پر برا باندی دے ہر سمنا یا گانی چرا دی دا غی سر نکاح حرام دے و بناتکم اور دارن یا حرام دے نکاح کول استاسو دنو پلو سرا پلو نو سرا یا دنو چی کمی لون دی نسائی دی سیبا اگر نسائی بیا نیز دی واسطہ دا او کلری واسطہ دا نو لور سر دو نسو نا پکی رالی دی سر نکاح نکی یوازی لور ندا گرے لور سرم نکاح حرام دے او دی لور دو لور سرم نکاح حرام دے دا سی اور پسی پکا تا باندی دا دی سر نکاح نکی گی و اخوالکم اور دارنگ حرام دے نکاح کا ورستاس دے چا سر دو خویند دو خلو سر دری کسم خویندی دی یو حقا خور دا چی غیتا منگا سوائی آیانی کو مور پلار شریک وی یو هغه خور دا چې هغه علاتی وی مثلا د پلار نوی او د مور نوی او درې ما هغه چې هغه اخیا کی وی د مور نوی او د پلار نوی درې قسمه خويندې دي د دې درو واره سره نکاح قطن کیږي مثلا یو مور خپل بیا کو معلومه لري څنګه دې نو خويندې د دوه خو اولاد دې پلار د دوه یو دې بیا هم معلومه ده چې د خپل طرف ته څومره اولاد دې خپل مې سکرونه خويندې په دې اعتبار چې پلار د دوه یو دې او اخیافی صورت تسنگ جوڑی گی دی زنانا سر مخینا معصوم راغلی دا بیا نکاح دی او سڑی سر ہوگو دا دا سڑی نا دا دلون پیدا شو یا زوی پیدا شو نو اوز دا دوار اقبل میت که رو رو خور خودی کنا زکا مور دا دوار یو دا او پلاران سدی جدا جدا دی نو دری کس مخین دی دی او گر یادو ساتا یو ترم نکاح نکی دی قرآن کی خیو دی کرشی فتا سمی دا دیری گی خان نو دری دا شوی دری دا دینا مخی شوی او مین دو کسور آلا نیا مور رالا اتو خودی پدی لگ دے کی جمع شوی و عماتکم او دارنگی نکاح نکیگی دو پوپوگانو سرا سکا پوپو دا یعنی دو یو نکاح اولاد دی دا پلار او دو دا خور دوال دو یو نکاح اولاد دی یہ تو سکا پوپو ہوئی یا دا پوپو دا سی دا چی دا پلار دو طرف ندا او دا مور دو طرف ندا دا دی سڑی دا پلار مور یو بی او دا پوپو موری بلی او سیوی پلار دا غیر دوالو یو بی نکی یو بی دی تا بی دکی گی اللہ تی پوپو یا دا سی سیوی دغه دو صورتو نا دیکی رالا اور دارنگی و خالاتو کم نکاح نکی گستاسو دا ماسیگانو پلو سرا دا مور خویندو تا ماسیگانی وی دغا ماسیگانی بیا حقیقی دی یعنی دوارا دیو مور و پلار خویندی دی یا اللہ تی دی دا پلار دا طرف نا خویندی دی مین دی جدا جدا دی یا خیافی دی دا مور طرف نا خل میں اس کے خویندی دی دغا طول ماسیگانی دی دی ماسیگانو سرا نکاح نکی وبنات الاخی اور دارنگی نکانے کی گی دی چا سرا دنو ضرور سرا ریری ورتوائی ریرو سرا ہم نکانے کی گی زکدان دو اصول فروع دی اصل دا غین پیدا شوی دا سی مخلوق دے وبنات الاخت اور دارنگی نکانے کی گی دو خرزو سرا برابر دی چی دا پور دا دن سبی دا اگر دو مور اپلار دوارو ندا اپلار ندا یا دو مور مددری صورتو ندی کن جا تردی چی کم بیان شل ندیتا محرمات نسبی وی دا نسب دو وجنا دغا وزنانا چی دا اوز دا غی کم تفسیرو شو دوی سر نکاح قطعا نکی گی او همیشہ همیشہ دا پار نکی گی دیتا محرمات مؤبد وی نکی گی ودا شوی او ور سر تاسو رضائی واخل ہے ان دغا رضائی واخل ہے مور رضائی لور رضائی خور رضائی پپو رضائی ماسی رضائی ریرا رضائی اور خرزا رضائی وہ دا واخل ہے نتوی سلام ہمیشہ ہمیشہ دا پارا نکاح نکی گی نسوار لسوی اس ور پسی محرمات پا سبب دا نکاح سرا دا نکاح دا وجنا چکم زنانا پا انسان حرامی گو دی و امہاتکم اول قولی دا غرضائی اور سو بیانی و امہاتکم اور دارنگی نکاح نکی گی ستاسو دا میند و قلو سرا اللہ تی حغمین دی ارضانکم چی پی در کری دی تاسو تا رضائی مور چی پی تاسو لدر کری دی دا غی سر ستاسو نکاح نکی گی دا خو معلوم خبر چی چا پی خوب زمانی دی چا کی پا حاق زمانہ کی چی کل دا معصوم تربیت و نشن و ما پی پی باندی کی گی چی اگر دو کال زندگی دا چی پا دی دو کالو کی دن ندن کمی خزی چال پی ور کری دی دا خز دا غمور رضائی گرزی او دا اولاد بیا اولاد رضائی گرزی زوی لوری و رضائی گرزی خدا پا زمانی کمی کی چی پاغی که دا معصوم گزارا او دا نشن ما پا پیو سرکی دا او کنا کٹ کٹے روا چی دا سیو بیا اولا پیو ورکی دا پیزوش وکو کالوی دی سر اگر حرمت مرا دی گنا پا خپل زائر مسئلہ دا او حرام والد نکا پا خپل زائر گر یاد سا دے خا حرام والد نکا پا خپل زائر او گنا پا خپل زائر دا جدا جدا مسئلی دی اپنا مسئلہ مسئل فکر نشم کنی اگر نشم کوئی برا کر کر سکتا تو سکتا او پلوٹ کو نوی لیکی یا خدا سے شرم مسئلہ ہے خیر تک برا چاہ سوچ کری تو کوئی بشی کی کری چاہ آخر لکیا نا ذہن ہی مدازے چاہ سواما پر کوئی شی چاہ بس مانا دا دا لوی کسان پا تیرے دو دا پیو دا سے زنانا دا زنانا پا دوی باند حرامی کی نا البتا دا کار گناہ دے گناہی کبیرہ دا او کچرت دا سی دا خزی دا خاون پا میس کی مسئلہ رام شی نو دی سرا دا خزا پا خاون بان حرام نگرزی البتا دا کار کر سخت گناہ دے توبہ دی تنو باسی او نور حرام والے دا خزی دا خاون پا میس کی نرازی زکا دا حرمت دا پار وقت صرف دو کال دے چی دا معصوم دا دو کالوی نو کپا دی کی دے چاپے اس کی نو پا آغا صورت کے بعد دا غدا غر رضائی زوی گرزی او غبر رضائی مون گرزی خو کتا سمے د دو دنی مقال نو رسلو در وسلور کالو یاد شل پین زیش دو کالو په زمانہ کې داسې مسله رالا نو حرام وال خپل مسله ګره بار بار ته توما چې حرام ځان له مسله دا چې دا کار حرام دی او البته خد په باندې حرامي گینا امداد الفتاوى ور پس بیا تفصیلا نو ګور وا خواتکم من الرضاعه اور دارنګي حرام دی په تاسو باندې نکاح کول نو پیند تاسو سره کمه پیندې چې رضاعی وی رضاعی پیندې وی اگر رضائی خوین دی بیا زما دی لاس تا گورا اس دا تاسی او خدا فرض کئی دا خدا نا دا یو معصوم دی بل زینا راگی دا بل زینا دا بلی مور بچے دی دا دی زنانا پای اس کل چی ویس کل دا دی زنانا اولاد دی دا نا دا با دا طول رونا خوین دی بی دا دنے کا قطع اندی کل یو سرم نکی یو سرم نکی نی دسر نکا کی نئے دے سر نکاح کی خود دے الگ دا خپل ہونا پہن دے دے تک ہو رہے دا ددے خپل میں اس کے نکاح ہونا کی گی دماغ دے پوتا تک ہو رہے ددے نکاح ہونا کی گی لیکن دانا دے دا ددے کس نکاح دے یو سرم نکی گی پدے مسئلہ پوش ہے بس آسانا مسئلہ یارا جی دا پایا مسئلہ نا پایا مسئلہ سکر آنا بس فرض کہا دایا امور دا دا غی بچی دا ماشم دا پل دے نراغے ددے خدی پایا اس کو ددے خدی جسم را روح سری زامن دی او لون دی د سره د دنه کا قتل نکی گی زکا دا د دی رو رو گردی لیکن د دی چی کم پل رو ندی د دی کس دا خدا بری مورو دا غی او د دی پمیس کسا علاقہ نشتا دا غی نکاح بلکل دی سره دا سی کی گی زمان دی کتو تا گوری دی کم حرام والی نشتا از جانبی شیر دا هم هم پیش شوان دا پیور پون کی دا طرف نا تمام اولاد دا دخل شو و از جانبی شیر خواب زوجانو خورو پیس کن کی طرف نا تو چرتا دغه الک خدوان دی طرف ته نسی کیږي یا لاغی اولاد او د دې کومونه پین دی لاغی دې سره پر نکاح کیږي خاصه مسائله ثاني تمرا ثانه کری طرف سره زاوی ګران ده پدې شته ګران کوجی پورا اسم دا په څه بتا پر رضای بیان کا پتا سمه دار رضای مور او کور نا رضای لور شو رضای ترور شو رضای ماسی شو تر دې سوال لس بیان شو وا امهات نسائکم اور دارنګ مهندی د بیبیانو استادو خواخگانی چورتا ہوئی دری زرہم نے کہا حرام دے او دا حرمت حرمت تابیدی دے یو مسئلہ بلا ہو رہے یو لوی غم بگوری دا ہم بھی کہ یو سڑے دا خواخ سر مخ کے ناس تعلقات قائم کی او رس والے لور سر نکاح پیدا نکی گی دا نکی گیا میں شرح پارا بدے پر نقصان کی کوئی دا دازی تعلقات قائم کری بھی چاگا تعلقات ناروا بھی ناروا حد ترسی دلی بھی او بیا داغی د لور سره نکاح کوي زمون مسلک دارې چې په زنا سره حرمت مصاهرت راځي یو خځه سره د زنا وکړه بیا د دې د مور سره نکاح نشي کولای د دې د لور سره نکاح نشي ډېر مسائل دا سړي چې داخله په دې غضب باندې افته دا قهر د خدای دی او همیشه لپاره دی بیا په ګناه کې افته وي ځکه چې نکاحونه شنا پر بس چل کوي او امهات نسائکم اور دارنګ حرام نه نکاح د چا سره دم هغه مندو د خصوصتاس سره خواخگان ورته وي خواخگان سره تاسو نکاح نه کیږي خو باغه صورت کې خصوص کوي ها دا مسله سبل شان د طالبان په کارو چې هغه مزات طبیعت یې زونه ځه طالبان خو په دې کې مسؤل خپل مسلم تاسو خپل دې اسلام خدا په خلک وي نو مسله دا ده چې ګوره نکاح هم بناتی تحریم الامه د یو خدای د لور سره د نکاح حقوق ګوچ د هم بستر نوبت نی راغلي نو ده هر خدی د مور سره نکاح کول ستا جایز نه بل فرض نکاح ولې لور سره وته او تر اوسه پوری لا یو ځای شي ویني وی او طلاق پور کی بیا ولې مور سره دې نکاح نشي کولی دا د پاره همیشه حرام و دخول الامهات تحریم البنات کجلتا دلتا مثلا ته مثلا د هم بسترای نه وبات راغی پاک حلال نکاح سره وی یا په زنا سره حلال نکاح دے او ته زنا دے خو چې دخول الامهات راغی نو تحریم البنات نو واسر نکاح ختم نو یو طرف نا گوری نفس نکاح سر حرمت نرازی مثلا یو خضر و غی سر یو لورم دا او تاسو آغا خضی سر نکاح خود تڑھائیں او لا تروسا دا هم بسترین نوبت نی راگلے آغا خضی لطلاق ورکی لور سر نکاح کئی دا کی دیشی دا صورت جائز دا خضی لطلاق ورکا خو شرط دادے چلا تروسا پوری ملو شوی لگی لور سر نکاح تکولی شی دا پریدا بس عدت پر ختم شدی سر نکاح ہوتا لیکن کلور سره ولې نکاح قدر وکړي نکاح صحیح شو بیا مخ کې دا نه ده درو چې سدي او سدي بالکل تمور سره نکاح نکېږي کدي طلاق مور کې دی لور ولا همور سره بیا نکاح قطعا نکېږي دا مسله خیال ساتي ها خلک په دې غضب کې ټول اختر او مصیبت کې اختر ځان حرام کوي چې وربائبکم اور دارنګ حرام دي پتا سو باندې نکاح کول د پرکټو تاسو پرکټه پټې نه کنا خزی سر والا نکاح کل نو آغی سر اپن اغوالو مالا راغلی دردن نکرنی آگی خیر فارس چیوی اغوالو ور سر راغلی وی نو دغی تار بیبوی لکی خب پر کٹای ور دوی لکی نو برابر دا کستا زیری تربیت بی اور گبل زیوی دانا دا ضروری چی خام خاستا پا کور گری غلوی گی ورابائی بکم اور دارنگ حرام دی پتا سبان دی نکاح کول دا پر کٹو اخبرو سرا فا اللہ تی حاغا پر کٹای فی حجورکم چاگا پا تربیت ستا سکی وی پا کورن ستا سکی وی دا قید اتفاقی ری داودی ظاہری دا دی ظواہرو دا علی ظاہر نہیں دا پر چیز دا دی یو مشر دن آگا ہوئی چھ بس اللہ ہوئی چھ ستا سو تربیت کی نو نکاح اور سر نکی گی او کچھ اپتا دا جنہ بلزئی اسو کی تربیت کی میں بیا خیر دے اور سر نکاح یا اور سر نکاح خیر نا دا قید اتفاقی دے ہمیشہ نا پارا چھ مور سر اولا نکاح کن دا اولاد پر کم پلے دے مور پسی راضی کا نرازی چھ مور پسی راضی نو دا اتفاقی مسئلہ دا نا دا چی کنی ستاسو تربیت کی وانا نکاح اور سر نکی کی او کبر زی چرت دا دی تربیت کی دا نکاح اور سر جائز دے دا دی ظاہری درو ہوئی اللہ تی فی حجورکم آغا پر کٹائی چاگا پا تربیت ستاسو پا کورون ستاسو کی دی حجر وی غیب تا خمرات نا تربیت اور مکان دے خود کم زنانا ہونا کو رہے من نسائکم دا دی دا زنانا ستاسو نا اللہ تی حق زنانا تخلتم بہننا چا ہم بستری کڑی تاسو دا غی سرا مور دا پار دا ضروری نفس نکاح ترنا حرامی گی تاسو ته مې چې مور سره ولې نکاح وکي او دا غي نه رسو به حجابانه تعلق د دې په میس کې راغې نو ال به دا لور په باندې یعنی لور سره به بیان نکاح نه کیږي دا غي لار طلاق ورکنه بیان نکاح نه کیږي او نفس نکاح شي بیا خیر فیلم تکونو دخلتم بهن کا تاسو قروالنی کړه دغه مه دود دی جن کو سرا فلا جنا علیکم نشته سو گنا پتا سو باندې پدی صورت کی کتا سو له مه دی پرېدای دا عیدتیر شو بیا ور دونو سره نکاح کوي سورتونه واه وحلائل ابنائکم اور حرام دی پتا سو باندې نکاح کول د چا سره د خزو د زامن استاد سره چنګین دی ورته وي او زامن دو قسم دی الذین هاغ زامن من اسلافکم چې هم استاد سره پیدا وي اسلاف سم د استاد شاګان نه پیدا یعنی استاد سره پیدا یو هاغ زامن دی چې هغه ته متبنا وي بل زتا سما دی خبره کړو په منبر باندې چې متبنا خدي سره نکاح کیږي لکه ته دا زما زوی دی هغه استاد وی نی وي سبالا غلوشی اغا نکاو کی چا سرا اغا مرشی اولا طلاق ورکی نو دا خستازوی اخونه دیاسی تو تزوی زوی وای اگر نو بیا داغی سرستا نکا کی اغا جدا مسئلہ دا دو اجتماع کی براشی و تیر جمعیم دتا پا ممبر ویلو وان تجمعو اور حرام کلی شوی دی پتاسو باندی چی جمعو کئی پمیز دا دو خیندو یا پمیز دا حق دو زنانو کی چی حریق ددین ناری نفرس شی پمیز کی ددین نکاح نکی یا هر هغه څه نه نه چای کی یو تاسو سره فرض کای ار یو چې فرض کوي او به نکاح کی خپل میس کې ناغت وته تناسب په نکاح کې نشي جمع کوله الا ما قد سلف مگر سچ مخ کې نتیری شوی دي مخ کې کم تیر دي په زمانه دی جاهلیت کې او دا لانجه نه کوله ډیر کا ځان ودا کرا دا هغه صحابي وي چې زرا دما او زما په نکاح یعنی اسلام مې راو او زما په نکاح کې دوسه کا خوین دي زما په نکاح کې خپل میس کې خوین دي دا په نکاح کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام درانه ورته میوې چې اسلام په مراله څنګه چل بکیږي نبی علیہ السلام یو له طلاق ورکا ورته تنشه ساتلې دا د زمانه دی جاهلیت خبره راغی به دا کسی میشه نه کولې نو معنا دا چې مخ کې څه شوی دی هغه معاف دی آینده لپاره حکم دا دی ان الله بیشک الله کان غفورا دی بخون کې رحیما او مهربانا دا خو هغه محرماتو چا د وجود نه سد وجود یعنی قرابت د وجود یاد رضاعت د وجود او یاد سهریت او د دامادای د وجنا چې رشتہ د دامادای ور سره لا اوس ور سره بل مسله یو بیانې چې پاغي کې حرمت موقت ده او غفدی بنیاد چې د چا په نکاح کې دا تر سوچ چې داغه په نکاح کې تور سره نکاح نشي کولې او چې داغه د نکاح نه قوت له عدت تیر شن بیا ستانه کې دای سره کیږي مخکې هغه حکم بیانې حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شی دی پتا سو باندې نکاح کول نه مند خپل سره د خپل مور سره نکاح نشي و بناتکم مور نیاز تاسو میټولوي و بناتکم حرام کړی شی دی پتا سو باندې نکاح کول دي چا سره د لون خپل سره اغه لون بیا نسبی دی کر ظاهری تفسیر لست و قواتکم حرام دی پتا سو باندې نکاح کول د پیند خپل سره اغه پیند بیا د مور خپل نه وی اواز د خپل نه وی اواز د مور نه وی و اماتکم دارنګ حرام دی پتا سو باندې اغه ما په بوګان استاسو یا نه سره نکاح حرام دی اغه په فو بیا د مور یعنی د پلار مور طرف نه وی یاد پلار د طرف نه یاد مور د طرف نه د درې صورتونه دی کړی وقالات کوم دارنګ حرام دی پتا سو باندې نکاح کول د ماسیګانو خپل سره د هر قسم ماسی جیوی سکاشو یاد پلار د طرف نه یاد مور د طرف نه درې صورتونه دی کړی و بنات الاخ اور دارنګ نکاح حرام دی تاسو د چا سره د هغه لونو ضرور سره هغه لونو ضرور ضرور لونو یعنی ریری شیخه ریری شی دا ضرور بیا تاسو څنګه ضرور دی اون د مور پلار نه دی یاد پلار نه دی یاد مور نه دی خود دا اولادونه څومره چې دا غي سرستاني کانی کې ګدري صورتونه داش و بنات الاخت دارنګ حرام کړی شی دی پتا سو باندې نکاح کول د چا سره دا غلونو د خور سره خور بیا آمد چې د مور پلار په طرف نه خور وی یوازې د پلار په طرف نه یوازې د مور په طرف نه د دې صورتونه په دې کې مشو د دې درو اولاد یعنی لونو سره ته نکاح نشي کولای و امهاتکم اور دارنګ حرام دی پتا سو باندې نکاح کول د مین دوستا سره په الله تی اغه مین دی ارزانکم چې پیدل کړی تاسو په زمانه د رضاعت کې چاتو کاله دی وکاله کې دنه دنه تاسو له پیدل کړی لګی در کړی دی کډیری در کړی دی خو چې دا په هیڅ ته وزن رسیدې دی شرط دا دی وا حوات کوم دارنګ حرام کړی شیری پتا سو باندې نکاح ته پیندو استاد سره هغه پیندي چې هغه رضایوي رضایي چې تاسو کوم پیندي دي یعنی دا لک چې کوم مور په اوس کې دا هغه چې سمره اولاد دی هغه د رضایي رونه پیندي دي هغه سره د نکاح نکي کې دا خپل پیندي دي خپل کور سره په نکاح نکي او رضا کړې ثابتي کې 50 سره په شهادت دی او تن سړی او دوه تن زنانو سره کا نفس زنانه په چرته وای چې دا رضایي فلان دی فلان دی نه کې مسائل جدا دي چې نکاله تر اوسه شوی دی او کنه دی شوی کنی شوی نه کاو چاوی دا سره رضایي پور دا غر چې پین دا زنانه ویری دي احتیاط دار چې نکاح دی نه کوي خو کله کاه شوی او رسو چرته بډایګان مسله رو وستا چې دا خو ستاره رضایي پور دا او استاد یې سره نکاح شوی دی نفس زنانه کو نه باندې دا نکاح ماتي کینا انت به شهادت مضبوط پکاري چې نارینه به شهادت کوي اله باغ نکاح د دې مېس کې ماتي کې بعض مسائل دا سپیږي ابو دایګان رسول الله نه هي شو او بل جوړ کی کنه بس یو مصیبت جوړ کی نه هغه لپاره بیا ټول شهادت پکار دي چې نارینه پکې وي وامهات نسائکم دارنګ حرام دي نکاح ټول زمیندو د خصوص یعنی خوافی گانی خوافی سره همیشه بیا نکاح نکېږي او چې کله لور سره ول نکاح کړي وي وربایبکم اور دارنګ حرام دي پتا زبانه پر کټه الله دې هغه پر کټه کې حضورکم چې هغه پکورن استاد یا ته تربیت استاد وګری دا قید اتفاقی دی استاد پکورن کې ویون کړی وی او دا پر کټه سره نکاح نکېږي دا په کوم صورت کې من نسائکم چې ویدا پر کټه استاد د خزو او الله دې هغه خزي دخلتم بهن ناجه هم به سری کړی تاسو دا غي سره شک دار تاسو ما وتی وی فیل لم تکونو کنه تاسو دخلتم بهن ناجه هم به سری دوی سره کړی یعنی دا نوبت نه راغله نفس نکاح شوی دی او دا جنوبت لانے در آگلے نو فلا جناح علیکم نشتر گناہ پتا سبان لے پنکا کولو دلونو دا دغا خضو سرا چی دا خضی بیا تلاقی کئے دا غی عدت تیر شی نو کدا غی دا دلونو سر بیا تاسو نکاح کوئے نو خیر وحلائلو آبنائکم او حران دی پتا سبان لے خضی دا زامن استاسو خکم زامن اللہ دینا حق زامن من اسلابکم چاگا استاسو پل سکت زامن وی استاسو دا شاگانو نا پیدا وی یعنی استاسو سکت زامن وی وان تجمعو حرام کړي شیری پتا سبان دی جمع پمیت دو خویندو کی چه دو خویندو با پیو نکاح کنی جمع کوئی یا دو دا سی زنانا چه پل میس کیا غیو ناری نا فرض کئی نکاحی نکی گنو آغا بون پو نکاح کنی جمع کوئی الا ما قد صلفا مگر سچ مقی تیر شیری دا غی ما فی اللہ کڑی دا ان اللہ بیشک اللہ کان غفورا دے بکن کے رحیم مہربانا بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم فأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ددين مخي دویش تو هغه زنانو بیان شو چې دا غي سره نکاح هم نکېږي یا د وجد قرابت خاصه نه چاغه نسب او یا د وجد رضاعت د پیور کول د وجنه او یا د دامادای او د سرتو د دې وجنه چې د کوم زنانو سره نکاح نکېدو داغی بیان تفصیلاً مخصوص دیکھ ہم دا بازو محرماتو بیان کی گی خدا ہم حق زنان دی چی حرمت و حرام والد دوی دا تابیدی ندی چی ہمیشہ ہمیشہ دا سی زنانو سر نکاح دی چانی کی گی البتہ دا حرام والد موقت تی تر یو وقت پوری وی دا هغه زنانه دي چې د دې نکاح د خپل خاندان سره شوی وي تر څو پوری چې دا نکاح بحال وي بل چا ته دا حق نشتا چې د دې سره نکاح وکړي چې نکاح دی او زنانه دي او خاوند سره شوی وي او دا نکاح مات شوی نه وي په طلاق سره یا په مرګ د خاوند سره د بل چا ته هم دا حق نشتا چه ده ده خضی سر نکاحو کی ده ده خضا خضی بانده حرام را خدا حرام والے تر یو وقت پوری دے چه اغا یا ملک دل ده خاون ده ده خضی دی اور یا پتلاق سرا جدا کے دل ده ده خضی دی ده ده خاون نا او بیا داغی نروس کو ده دی عدت تیری دل دی بس بیا کور سر نکاح کلو دی عام مسئلہ دا دا چې کله به مسلمانانو د کافرانو سره jihad کوو په میدان د jihad کې واه کافرانو